الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن موضوع السيرة النبوية من أهم المهمات، تعلقه بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراسته وذكر أيامه وغزواته مما يهذب النفوس ويربي الأجيال، بعدكم حميدي الله جل وعلا لكم بفصالنا سلام بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومجب ومنهج الدراسة تتكمع هديتم إن فندليوا وسيكو يليوا ومده نكيشو كتكمود كما هو كذلك من درس إلى وسيانة لأسيرة العطرة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بصوم السيرة أمتم صلى الله عليه وآله وسلم ندرس هي أسلياك إذا كتك مستويات تجزوك كتك معهديك watu wa mustawa wa pili kadhalika watu wa mustawa wa tatu na darsa au durusi ya sira ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini tukaona kwamba tusifanye kuwa faida ni kasira kwa watu wa mustawayati hizo tu, bali darsa hii iwe ni darsa am kwa watu wote. Nipewe nafasi darasa hii iwe darasa endelevu, na kumeandikwa mambo mengi yanayotaalaku na sira mtume sallallahu alaihi wasallam tangu zamani, lakini katika vitabu vilivyomzungumza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, Qur'an limzungumza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kile mwenye kusoma Qur'ani kwa kuzingatia na kufahamu maana yake na kuzingatia atamjua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tena khilala baadhi ya ayat, kupitia baadhi ya aya tumeona tayona shakhsia mtume sallallahu alaihi wasallam bariza, na kuna mengi ya kujifunza kutoka kwake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moja katika ayat zilizokuja kumtaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kauli yake Taala alivyosema, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. تلك سوره الاحزاب. الله تبارك وتعالى المسمى ايها النبي حقيقه سيسي تمكتوما wewe هل يكون شاهد تينا مبشيري من يكتو خباري زفراها na hali ya kuwa ni mwonyaji na ni da'ia, yani mlinganizi unayelingania watu kwa Allah kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala, na ni siraj, yani taa yenye kutoa nuru. Kadhalika Allah tabarak wa ta'ala anawaambia ahli alkitab, يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. اتجه متومي صلى الله عليه واله وسلم وكيامبيوا اهل الكتاب اللي بنامبيوا صوت اني اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا amekujieni nyinyi mtume wetu يبين لكم كثيرا على kubainishieni nyinyi mengi mima kuntum tukhfuna min alkitab miongoni mwa yale ambayo mlikuwa mkiyaficha katika kitabu, yani aljins alkitab almurad bihi alkutub alsabiqa mithl altawrat walinjil walzabur wasuhbi ibrahim wa musa mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu an kathir yusamma mengi qad ja'akum min allah nurun wa kitabun mubin wa hakika imekujieni nyinyi kutoka kwa Allah tabarak wa ta'ala nur, kitabu chenye kubainisha baina mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur almuradu bin nuri huna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walmuradu bil kitab alquran. Yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam, anaongoza kwayo kwa nuru hiyo yule mwenye kutafuta anayefuata radhi zake au tabaraka wa taala, anamuongoza kwayo njia ya amani na anawatoa wao katika giza au katika viza wapeleke katika nur, kuongoza katika njia ya sawa sawa. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ametajwa katika aya yake nyingi, lakini baadhi zake ukizisoma utakuta ile shakhsia mtume sallallahu alayhi wasallam iko wazi katika upande wa akhlaq. Wa innaka la'ala khuluqin adhim, wa hakika wewe Muhammad uko katika tabia, uko juu ya tabia tukufu. Allah tabaraka wa taala akamsifia hivyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kweli tabia yake yale yote yaliyomo ndani ya Qur'ani katika mambo mazuri yanotajwa na kusifiwa katika sifa njema ilikuwa ndio tabia ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko mbali na yote yale yaliyosema vibaya na Qur'ani. Kwa mwongozo wake ni nuru. Na bila shaka mtu kama huyu aliyekuwa katika mathaba na manzila kama hii ambayo inatajwa ndani ya Qur'an na qimma katika akhlaq. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Hakika mna nyinyi kwa mtume wa Allah tabaraka wa taala kiigizo kilichokuwa chema. Kwa mtu kama huyu ambaye Qur'ani imemsifu kwa sifa kama hizo na kumweka katika daraja kama hizo zilizotajwa, bila shaka kumjua yeye na maisha yake kwa lengo la kujifunza na kupata mwongozo una fawaidi nyingi, na ni wajibu juu yetu kufanya hivyo. Na tulisoma sisi katika darasa zilizopita huko nyuma katika thalathatul usul kwamba hili ni moja katika mambo makuu matatu ambayo Muislamu anatakiwa kuyajua. Ni wajibu wa kila Muislamu kuijua dini yake, kumjua Allah Rabb, kumjua Mola wake tabaraka wa taala, na kumjua mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kuijua dini yake Allah tabaraka wa taala kwa adilla. Haya ni mambo muhimu sana. Kwa hiyo tuko katika kujifunza shakhsia ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kutimiza wajibu huu wa kuyafahamu haya mambo ambayo ni wajibu juu yetu. Moja ni kumjua Allah, tunasoma katika vitabu vya aqida, kujifunza kuhusu asma na sifati Allah tabaraka wa taala, lakini pia tuna wajibu wa kujifunza kuhusu mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa si kwamba Qur'ani haitoshi, lakini kila mtu anafahamu Qur'an na maani na utungo ulio katika Qur'an, namna Qur'ani ilivyokaa na kufahamu asrari zake na zilizofichwa vitu vilivyojificha ndani ya Qur'an. Inahitaji mpangilio wa matukio na kumfahamu sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzwa kwenye vitabu vya hadithi katika jawami kama al-Jami'u al-Musnad as-Sahih ya al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kadhalika al-Jami'u Imam Muslim, kadhalika al-Jami'u Imam Tirmidhi na kitabu al-Shama'il cha Imam Tirmidhi. Hivi vimemtaja mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye milango ya sira na ghazawati za mtume sallallahu alaihi wasallam. Umetaja sifa zake khalqiyya wa khuluqiyya, akhlaqi zake pamoja na maumbile yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini si kila mmoja mkono wake utafika huko. Kadhalika vimeandikwa vitabu tangu zamani vinavyohusiana shakhsia mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanachuoni mapema na wanachuoni wa Kiislamu wameandika, kuna al-Imam Ibn Hisham, al-Imam Ibn Sa'd az-Zuhri katika kitabu Tabaqat ameweka sehemu maalum kuhusu sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hisham yeye ana as-Sirah an-Nabawiyyah, kitabu cha zamani, kitabu kikongwe, bali ni umda katika mlango huu, na wengineo katika wanawachuoni wa Kiislamu wameandika wakafuatana hivyo, zimekwenda. Lakini kila wakati watu wanahitajia uslubu wa aina yao, uslubu wa kuweka asanid na kutaja rijal, kupima riwayat, kuweka mukabala wake riwaya nyingine. Ni uslubu ambao kwa sasa hivi abnao wa hadha zaman yashuku alayhim, uslubu ambao unakuwa ni mzito kwa watu wa zama za sasa, na hasa kwa mubtadiin. Kwa tunalazimika sisi tusome baadhi ya mukhtasarati vinazoendana na mustawa wa watu, sababu lengo kuu ni kumfahamu mtume sallallahu alaihi wasallam. na hivyo vingine tutavipuuza, tutavitazama kwa mujibu wa mustawayati. Tukifika katika Sahih al-Bukhari kwenye mlango sira ya Mtume SAW, tutasoma hadithi zake, lakini tutakuwa tumefanya tadarruj, tumepanda kidogo kidogo kutoka huku tuliko mpaka huko sehemu za juu. Kwa hiyo kwa hali hiyo tukalazimika sisi tusome hivi vitabu, hizi juzuu tatu za khulasatu nuri al-yaqin, khulasatu nuri al-yaqin. Na hatukutaka kuanza kwenye nuri al-yaqin yenyewe, kwa sababu kuna kitabu cha nuri al-yaqin fi sirati sayyidil mursalin, ambayo ni hiki cha nuri al-yaqin fi sirati sayyidil mursalin cha al-Sheikh Muhammad al-Khudhari Bik. Sheikh Muhammad al-Khudhari Bik alifariki mwaka 1345 hijiria. Muhammad al-Khudhari Bik, kitabu hiki ndicho kilichofanyiwa ikhtisari na khulasa, kikaandikwa kitabu hiki Khulasat Nuri al-Yaqin, Khulasatu Nuri al-Yaqin fi sirati Sayyid al-Mursalin, kilichoandikwa na Umar Abdul Jabbar. Hiki kimeandikwa kwa ajili ya wanafunzi wa ibtidaiya, madaris za mwanzo, watu wadogo. Lakini kama inavyofahamika pia, aballahu ayutimma illa kitabahu, Allah tabaraka wa taala hakutaka kutimiza kitabu chochote isipokuwa kitabu chake. Kwa hiyo kuna baadhi ya masaili ambayo yatakiwa yatazamwe kwa uzuri kuhusiana yaliyomo kwenye vitabu hivi tunavyosema. Kwa hiyo sisi tutakwenda kwa utaratibu huo wa kuyatazama matukio kwa njia mbalimbali kama inavyotakiwa. Moja katika njia hizo kwanza ni kuthibitisha uthibiti kwake, yani kuhakiki juu ya uthibiti wa matukio tutakayoyasoma ndivyo ilivyo kwa kadiri ya uwezo alitujalia Allah tabaraka wa taala, huku tukifanya istiana kupitia vitabu na maelekezo ya maulama wetu wa sasa na waliotangulia. Tutafanya hivyo, taratibu utakuwa namna hiyo, naainisha kabisa manhaji ya darasa yetu tuliyokwenda nayo. Kwa hiyo si kile kilichoandikwa kwenye vitabu hivi basi cha bebo moja kwa moja, kama vile ambavyo si kila hadithi inayosemwa kwamba kasema Mtume SAW basi imethibiti, lazima ufanyike utafiti kuhakikisha kwamba ni kweli au la. Basi hata yale matukio inayozungumzia maisha yake na mwenendo wake na akhlaki zake hana tofauti yoyote na hadithi zinazotegemezwa kwamba kasema amefanya au limefanywa mbele yake. Kwa hiyo vitu yatazame kwa mtazamo wa kuhakiki, na hili tulilifanya katika darasa zilizopita huko nyuma, tuliwahi kufanya namna hiyo, kupatikana faida kwa kadiri fulani, walillahi alhamdu. Tutaendelea na utaratibu huo, tutajaribu kuyatazama matukio kwa mtazamo huo. Lakini pia baada ya kuthibitikiwa kwamba jambo hili limethibiti kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kwenye nasabu yake au kuhusu mwenendo wake kwa ujumla, basi pia tutalitazama jambo hilo kwa kujifunza tunapata mazingatio gani na darasa gani tunastafidi kupitia matukio haya. Ina maana itakuwa ni sira durusun wa ibar, sira darsa na mazingatio, itakuwa ni somo ni darsa na vile vile kuna mazingatio ndani yake, kwa sababu ni dhulma na si sawa ukawa unaisoma sira ya mtu kama huyu, bwana mkubwa kama huyu ambaye Allah tabarak wa taala istafahu wajtabahu wattakhadhahu khalila, Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ikawa tusoma tu hatustafidi chochote, tunajua tu kwamba kuna hili, kuna hili, kuna lile, kuna lile. Ikawa ni story kama tunavyosoma habari za wengine, tukawa hatujifunzi, ni makosa. Lazima tujifunze kwa yale ambayo yamethibiti. Katika sira yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kile ambacho kina wajibu wa kuhifadhi tutakihifadhi. Miongoni mwa hayo ni kuhifadhi nasabu yake sallallahu alaihi wasallam, na yote haya ni mahaba yetu kwake, kumpenda yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuhifadhi nasabu yake kama tutakavyosoma kwa ukamilifu, mpaka kwa Adnan, mpaka kwa Adnan. Katika kitabu hiki muallifu rahimahullahu ta'ala ameanza kwa kuitaja nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini zungumza ile ujumla wa sira ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilimu kwenye vitabu hivi, alafu tutagusa katika darasa la 14 tutagusa kwenye kitabu chenye kusoma kinda kanitoa ile sura tasira na muundo wa kitabu hiki. Kwa hiyo ametaja sira ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuanzia nasabu yake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kisha kadhalika akataja swala kulelewa kwake, ambaye alilelewa hali ya kuwa ni yatima, alifariki baba yake kabla yeye kuzaliwa, kisha pia vile vile baada ya hapo akafariki mama yake akiwa yeye bado mdogo. Alizungumzia hilo, azungumzia masuala ya kulelewa kwake na babu yake mzee Abdul Muttalib, kisha kulelewa na ammi yake Abu Talib, kadhalika misafara yake aliyosafiri kwenda Sham kwa ajili mara ya kwanza na babu yake, yani na ammi yake, kadhalika aliposafiri na biashara kwa ajili ya biashara ya Bibi Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam kumoa Bibi Khadija. Vile vile amezungumzia sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ukamili kabla ya bi'tha, na jamaa zake namna walivyokuwa kuteremshiwa kwake wahi na kuanza dawa kwake kwa siri, kisha jaharan Mtume sallallahu alayhi wasallam kukimbilia kwake Taif, na aliyomkuta huko Taif katika adha, kukataliwa ujumbe wake aliofikisha na kupigwa, kadhalika masala Isra na Miraj na tabu na shida aliyoipata, kadhalika ikazungumziwa masala ya ghazawat kuanzia ghazwat Badr al-Kubra, kisha vita vya Uhud, kisha vita vya Khandaq, kisha vita vya Bani Quraidha, kisha al-Hudaybiyah, kisha Mu'ta na fathu Makka, na ghazwa ya Tabuk, vita vya Tabuk ambavyo vilikuwa ndio vita vya mwisho vya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika Hajjatul Wadaa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kisha pia akazungumzia sehemu katika shamail zake sallallahu alaihi wa sallam, sifa zake al-khilqiyya wal-khuluqiyya, na yale yanayofungamana na haya zake na husni ishratihi sallallahu alaihi wa sallam, na rahma yake, ukarimu wake, tawadhu yake, uadilifu wake sallallahu alayhi wa sallam, pia akataja masuala ya muujizat, muujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile inshiqaq al-qamar, kupasuka kwa mwezi na kutirizika maji kutoka kwenye vidole vyake, kithiru taami, kukithirisha chakula, kadhalika kulia kigogo cha mtende kuwaponya wagonjwa na wenye maradhi mbalimbali biidhnillahi ta'ala, na kifo chake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yote yamezungumziwa kwenye vijitabu hivi vidogo vidogo, juzu ya kwanza na ya pili, yamezungumzwa haya. Kwa hiyo talib kama atafungamanishwa yale yaliyotajwa na riwaya zilizothibiti na kuyahakiki yale ambayo yametajwa kuhusu yeye juu ya kuthibiti kwake na kutokuthibiti, na ikawa amefungamanishwa na akhlaq, akalelewa katika hayo, katika juu ya tabia hizo, kadhalika ikawa kuna mwongozo na darasa zinazopatikana na mazingatio, bila shaka anakuwa amepata, amejifunza mambo mengi sana. Sisi hatuna haja na historia za mafalsofi, historia za watu wa kubuni, hatuna haja ya historia hizo, hatuna cha kujifunza kwao, lakini tuna mengi kujifunza kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kibaya zaidi, watu wengi hawamjui Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhalisia wake, wanababaisha babaisha tu. Sasa kuna wajibu wa sisi kumjua yeye, kumsoma na kumjua. Huu ndio mukhtasar, ndio mukhtasar wa darasa yetu. Kitabu tutakachotumia ni Khulasa Nuru al-Yaqin fi Sirat Sayyid al-Mursalin. Kutoka hicho, vikisha hivyo, tuna Ar-Rahiq al-Makhtum kumbeni. Hivyo vitaangalia na hali itakavyokuwa. Mimi nitakuwa leo nimemaliza. Mingine nimeacha kwa ajili ya maswali. Kuna mengi kujiuliza, naweza kuuliza. Kwa kutaka kuuliza. Ndio. Almuhimu ni kwamba kwanza sisi katika taratibu zetu na marika zetu hii mara nyingi tunafadhilisha vitabu visome vya maulama washapita, tena wale ambao washakufa. Ndio maana vitabu vingi tumegawa, watu wameviondosha, tunarudisha watu katika vitabu vile vya maulama waliopita. Na ikibidi tusome kitabu cha mtu ambaye hajulikani, na yani kwa maana kwamba hajulikani manhaji yake ikoje, mfano kama Sheikh Muhammad al-Khudhari Bikri, aliandika sana katika sira, sababu ana hii Nurul Yaqin, Imam al-Wafa fi sirati al-Mustafa, kadhalika na muhadharat, muhadharat fi sirati an-nabawiyya, na mpaka daula abbasiyya, yani muhadharat ni yake bi Sheikh Muhammad al-Khudhari Bikri. Na kwa hakika ana yadu tula katika masala ya sira, السيرة النبوية تاريخ بالعموم. نواتو كما كنا محمد محي الدين عبد الحميد بوني لذلك كعصر ياغا موير كوناشيون ومصر أمين لك التحفة السنية أنا تعليقاتي كتك كتابه في لغة كما في شرح ابن عقيل أنا تعليقاتك أوضح المسالك تعليق كتك مغني اللبيب فذلك ما كتك الشذور الذهبي بل حتى كتك شرح قطر الندى وبل الصدى ابن هشام وانا وانا وانا وانا وكتومي هزل تعليق كتزاكي نا وكي سجسكي وكي لزيا وانا هاو ناو واتكام هاو iliyokuwa bora watu walikuwa ni huu kubaki katika vile vitabu vya asili, ndio ilikuwa bora ya kusoma na kusomesha. Lakini ikibidi kufanya, yani ikiwa hakuna budi kutumia vitabu vyao, basi yabainishwe yale ambayo yanajulikana kwa wao katika akhta. Na kitu kikubwa ni kutokuwa fungamanisha watu na shakhsia za baadhi ya watu ambao ni munharifun. Sijajua masala ya inhirafu ilikuwa labda shatahati sufia, sijaona hizo katika vitabu hivi, vitabu kusoma na kusomesha kwake. Ndio watu wanavitumia vitabu vyao. Yaani sina maelezo ya ziada isipokuwa kusema kwamba hawa ni watu ambao tunaona kwenye vitabu vyao akhtaa zao za kawaida. Sasa manhaji zao takiwa kufuatiliwa kujua wako vipi na kuwaje, kama kuna haja ya kutahadharisha kwa wao basi tahadharishwe. Lakini biljumla vitabu vyao kuna akhta ambazo wengi si wao tu, wengi katika waandishi wa tarikh na sira wameingia, kwa sababu hawa ni naqala, kuna nakili tu. Allahu a'lam. Kiongozi wetu katika dini Mtume alayhi salatu wasalam ulikuwa nakuomba uelekeze masomo yako kwa Uislamu na sisi wanafunzi, hasa tukio ambalo linajiri katika vyombo vya habari, magazeti, redio katika mitandao ya kijamii, baada ya mlipuko ule wa Ufaransa kwenye ile shirika la uhariri wa katuni hili ambao waliwahi kutoa katuni ya Mtume Mtume alayhi salam. Sasa unaonekana wanakudai wao mlipuko ule ulio watu 12 umesababishwa na Waislamu wenye msimamo mkali waliouziwa na tukio lile ambao ni Wafaransa, wana wasaka ikusaa yametoa matangazo rasmi kwamba katika kuchunga uhuru wa kujieleza, ili watu wengine watu usije wakawazuia watu kuwa uhuru wa kujieleza, watatoa katuni zingine Hassan Muhammad. Ili indikane kwa madani wa Ufaransa, mtu anaweza kufanya chochote anachofikiria. Uhuru wa nyumba bado umeachiwa, kwa hiyo wameahidi watatoa katiba nyingine kama ile iliyotoka, hata kama mkubwa umetokea. Kijambo ambalo wanahakikisha waandishi wengi ni sasa, na jambo ambalo lile kaamsha wajja katika umma na kujua matukio kama makubwa, lakini hasa ni jambo linaloelekea Uislamu katika kumdhalilisha viongozi wetu. Sijui na masuala gani kuhusu ile ambayo liko hivi sasa linaendelea, mambo kama haya Uislamu wachukue hatua gani, na matukio hayo yaelekee vipi, hasa ni wajibu wetu kama watu. Barakallahu fik. Nitalielezea inshallah baada ya kwanza hata kama una washauri mafunzo kama kwa sasa dunia kitabu ya sera kwa ambao labda unaendelea katika kumaliza kwa sasa, na ukiangalia baada ya kitabu kingine waandishi wake kidogo tu kwa simu kwa mmoja wa wasalamu mwandishi kwamba mpangilio wake na mwandishi wake ni mkakati fulani. Wakati huo ambapo maneno yako sawa kwa mwanzo, lakini baada ya kitabu pia inasoma na watu wakakosheka na vitabu hivi katika jamii na wengine wakakifaa sababu kitabu kukisha tu mwanzo inaweza kukamiliana sababu ya ikita kwenye sera au mtaarifu mfano kama bali zanzi au moto mshafu ana kuna baadhi ya waziri wetu wamehifadhi na kuhusu Kiswahili wa na wamesomeshana katika madarasa. Kwa kitabu kama hii, kwanza muundo wake na sura ilipangaji kadhifu kadhalika kwa jamii. Kitabu kama hii kusoma na mtu akitumia kwa mbusira kama sera baa utakuwa sawasawa. Suala la watu kusoma vitabu vya watu ambao ni munharifuna, yani wametoka katika msimamo wa hafa, asili ni kutokufaa. Hiyo ndio asili. Na ikiwa hakuna budi katika hilo, basi bayani ifanyike kwanza, tahadharisha kwamba huyu yuko hivi na hivi kwa kadiri ya vile inavyokuwa inaonekana inatosheleza. Ikiwa hakuna budi, na hili liko sana katika vitabu vya lugha na vinginevyo vimeandikwa na baadhi ya watu ambao manhaji zao manahiji zao haziridhishi kweli, kwa sawasawa ni kubainisha tena. Ikiwa sasa hakuna budi ila watu watumie vitabu hivyo, lakini kwa vitabu vya kuanzia sidhani kama vitabu vya Salabi vinafaa. Ametoa jitihada tu katika kupangilia mambo, lakini viko vingine vizuri zaidi kuliko hivyo. Ni watu wanaweza kupenda usulubu fulani kuliko usulubu mwingine. Na pengine mtu labda akatanguliza vitabu, utamwona vitabu na vitabu vya Salabi na vingineo huku haile sira bin Hisham mwenyewe hali. Sasa ni makosa. Kwa hiyo nasaha ni kwamba watu wasijifungamanishe na vitabu vya watu ambao ni munharifun, ila kama katika jambo ambalo halina budi. Lakini baada ya kubainishwa hali za watu hao, awe ni huyu Salabi au mwingine, Allahu a'lam. Lakini hilo ambalo ndilo ambalo naweza kulisema na kulinasihi kwa sasa, asili ni kutokufaa kutumia katika vitabu, kutumia vitabu vya watu sampuli kama hiyo, hasa itakapokuwa watu wenyewe bado wako hai, hasa haina maana kwamba akiwa washakufa basi ruksa. Asili ni kutokufaa vile vile, lakini nazungumza hasa kutokana na maafa fulani ambayo yanaweza kutokeza kwa watu walio hai. Ndio maana sisi tusome tuweze kuruhusu kusoma vitabu kama kina Al-Halabi na mfano wao, Abu al-Hasan al-Maghribi, hata vitabu vya Hajuri haviko tena katika baadhi yetu. Na kama kuna mtu ana vitabu vya Hajuri kama mfano wa Al-Mabadi al-Mufida katika markazi hii, basi afahamu kwamba katika vitabu visivyoruhusiwa kusomeshana hapa. Unanielewa? Yaani hii ndio hali halisi hili. Na hata huko utakapompa mtu mathalan au mtu yuko nacho, basi mnasihi kwamba huyu hayuko sawa, ni munharif, yani inhiraf. kwa vile unavyojua. Ama kuhusiana na swala la pili, naam, itabarzanji wenyewe wanaita ile, wanaita madie, madie barzanji المولد, مولد شرف الأنام أو سمت درر يا الحبشي أو مولد يا ينوني نهمزية همزية سكيا كياك بردة في له وزق فيديو يتفي تاريخ ونيونا فيديو يتفي تاريخ علم اليمدي يا وصيف ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم havitoshi vile kumsomesha mtu akamjua mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kwanza maneno mengi ya uongo mule, maneno ambayo hayahakikiwa kielimu. Vitabu vya sira na tarehe mtume sallallahu alaihi wasallam viko vingi sana, na wala vile havitoshi, wala havina nafasi, sio vitoshi tu, havina nafasi ilikuwa salama kwa mtu ni kujibusha nawe. Na lila alhamdu sisi ya tusiana na mtu wili vina wenyewe vitabili. Allahu alam. Kwa kumizia swali, na kana kama imetua vizuri pia waweza kuhamisha tafu iliyoko baina ya sira na tarehe. Inshallah tutafanya hivyo. Kuna tofauti gani baina ya sira na tarehe? Farq. Mwanzo ni tarehe hiyo. Tarehe hiyo. Inshallah. Historia. نعم يفادي التاريخ من المدخل إلى علم التاريخ نسمع الله الحمد فاذنين كان مسألة سيرة تاريخ كما فيلك هنا عموم وخصوص مطلق عموم وخصوص مطلق ما لكن لذا قسمنا وخصوصي لكم سيرة ni sehemu katika tarehe, lakini sio kila tarehe ni sira. Nimeeleweka? Nilikuwa nishasema hivi, nimemaliza. Iko na watu wengine ambao hawajaelewa. Sira ni sehemu katika tarehe, lakini si kila tarehe ni sira. Tarehe maana yake ni nini? Waswahili unasema historia. تاريخ وانيتا هستوريا سيرة معناكي نمونيندو لكني قالوا غني بيسو زي قسيما مايش يمتومي صلى الله عليه وسلم كو تاريخي نسيرة كما معنى قمبا سيرة ينمزنغمزي يمتومي صلى الله عليه وسلم انا مايش ياكي تبيا nasabu yake, kuzaliwa kwake, nasabu yake, tabia zake na maisha yake kwa ujumla mpaka kufa kwake. Nizungumzie jambo la mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo hiyo ni sira. Tarikh wanaiarifisha tarikh kama al-Imam As-Sakhawi anavyosema katika kitabu chake Al-I'lanu bit-Tawbih fi at-Tawbih, Al-I'lanu bit-Tawbih, anasema kuhusu sira kwamba walhasil annahu fannun yabhathu fihi an waqa'i az-zamani min haythiyyati at-ta'yini wat-tawqit. Taarifi ni fanni inayotafiti ndani yake kuhusiana na matukio ya wakati kwa upande wa kuainisha watu na kuweka wakati, kuainisha ni matukio na kuyawekea wakati, ndio inaitwa at-tarikh. Bal amma kana fil alam, bali tarikh inazungumzia historia, inazungumzia yale yaliyotokea katika ulimwengu, na maudhui yake ni al-insanu wa zaman. Tarikh maudhui yake ni mwanadamu na wakati, namzungumzia mwanadamu na matukio yake na tatawurat na ahwal waqa'i ahdath, yanazungumzia mwanadamu kwa wakati na vipindi. Lakini pia wengine wanasema kwamba tarikh ni al-ikhbaru amma hadath fi al-alam fi az-zaman al-madi. Historia ni kuelezea yale yaliyotokea katika ulimwengu katika wakati uliopita. Ndio tarikh, at-tarikh. Kwa hiyo ikiwa unaelezea historia kwa itlaq kuhusu mwanadamu, kuelezea Adam, kwanza kuumbwa kwa Adam, kama Ibn Kathir amezungumza al-bidaya, alafu akazungumza wan-nihaya. Al-bidaya tangu kuumbwa kwa arshi, al-lawh wal-qalam, as-samawat wal-ard wal-bihar wal-jibal. Kazungumza kuumbwa kwa arshi, kuumbwa kwa kursi, kuumbwa kwa mbingu, kwa ardhi, kuumbwa kwa mwanadamu, kuumbwa bahari na mito na majabali. Niwahi kusema siku moja hapo katika maneno ya Ibn Kathir kuna ishara kana kwamba anataja Kilimanjaro. Ipo kwenye tafsiri Ibn Kathir katika tarikh Ibn Kathir. Kwa ishara fulani ukitazama pamoja na kwamba haiko wazi. Kumbuka nimeweka alama pale mahali tu. Hakuwa akizungumza masuala ya milima, mito na kila kitu. Kadhalika na Ibn Kathir amefariki mwaka 774. Amezaliwa mwaka 700 Hijria. Amefariki mwaka 774. 774 Hijria. Takriban miaka 700 iliyopita na ziada. Na? Na ziada. 700 limesha 700. Mia saba sabini na nne. Tayari kiasi cha miaka 600, takriban kama 600 hivi na 70 pamoja na 400 sasa. Kwa hiyo historia au tarihi inazungumzia maisha ya mwanadamu kwa vipindi vyake vyote, lakini ikimhusu Mtume sala Allahu alayhi wasallam anaambiwa as-siratu an-nabawiyya. Kuna rudi pale pale kwamba katika tarikh na hina na sira kuna umumu wa khususan mutlaq, kwa maana kwamba sira ni katika tarikh, lakini si kila tarikh ni sira. Itakuwa ni mutlaq kwa sababu sira iko ndani ya taarifa. Ukichora duara kubwa, hii ni taarifa bil umum, alafu sira iko katikati, na si min wajhi, maana min wajhi mchoro maduara mawili na fungie mchoro katika hapo. Kwa mfano kama insanu wa faras, hapa pana umum wa khusus min wajhi, kwa sababu kuna ishtiraki baina yao wote. Min haywan daira al-kubra li haywan wa yashtarikan fi hadha al-wasf, insan min haywan kadhalika al-faras min al-haywan, lakini wana khasa'is zao ambazo wanatofautiana. Lakini ukitora duara al-haywan na insan, lazima insan ishiriki katikati. Kuna umum wa khusus mutlaq aitoki, kwa maana sira haiwezi kutoka ndani ya tarikh. Ukisema nakusudia ni sehemu katika tarehe, sisemi kwamba yakawa pembeni, sikusudii hivi. Nakusudia kwamba ni udhu sehemu, kwa maana iko kati ya tarehe. Nakusudia hivi. Mashaallah. Swala na kila sira ni tarikh, lakini si kila tarikh ni sira. Nilitangulia kusema hivyo. Sasa swala la yanayotokea katika ulimwengu, hasa huko Ufaransa, sallallahu alaihi wasallam, lakini mashaikh na maulama katika wakati huo washazungumza kauli nyingi zishatolewa. Sheikh Abdul Aziz Jabiri, hata Sheikh Muhammad Said Raslan na wengineo tu akwani. Naona kuna haja ya kuzikusanya na kuzungumza kwa lakini katika mambo ambayo ni muhim jiddan, kama mambo yenye kuumiza na kusikitisha sana, kuonyesha ubaya waliokuwa nao makufaru. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, hivi ndivyo walivyo. Alafu atokia mtu hapa salamu tu hapa, salamu za pongezi ndugu zetu, ndio hao sasa ndugu zetu, ndugu za wao sio ndugu zetu sisi. Atuwa ovu kabisa. Sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hini masala takiwa kuzungumza, na wala yataki jazba, wala yataki upamba. So ala la wazi, sisi mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ahabu ilayna min abaina wa ajdadina wa ummahatina wa abinaina wa anfusina. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alivyo kwetu, kwa bila shaka alimgusa mtume sallallahu alaihi wasallam, atakuwa amegusa mahali pabaya kabisa. Nasallallahu yantaqima minhu sallallahu alaihi wasallam. Naam, watu ndio shia hapo. Subhanallah.